ñoon ci fi riwayatin ba ahsabullahu faqihan ni kon képp koo xamanteni wattu nga xeet yi xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñeent ci xadis yoo xam ne da bokk ci mbiri diineen ne sunu borom dañu ko dekk ci mboolo saxaa yi ak lam bi diine mais ci beneen ci version bi nga xam ne Abu Darda moom moo ko solo moom yonente sallallahu alayhi wa sallam dafay jox foofu sa garantie ni wa kuntu lahu yawmal qiyamati shafian wa shahidan maanaam dinaa doon ci kay ramm té may doon témoin yama fi yar ibn amr khamad mom bim andi dafa wax ni mom bu boba khilalahu udkhil min ay abwabil jannati fi dugal ci dund wala sok ci bunti aljana yi ni ibn amr mom version bim andi dafa wax kutiba fi zumratil ulama wa khushira fi zumratish shuhada am des na ko bindi ci mbolam borom xam ci ni te buñ koy dekkal ñu koy bolé mbolam shuhada yi man marsi mune waye nak wattafaqa al-kuffaz ala annahu hadithun da'ifun kasurat tuquhu mune waye kuffaz yi manam ñi nga xamanteni ñom lañuy ñoo am matam hafiz ci ñaanu hadith dajé nañ ci né hadith bobu manam ak wiram wurul donte yoon yi nga xamanteni amna ko bari nañ mune waqad sanafa al-ulama radiyallahu anhum fi hadha al-bab ma la yuhsa min al-musannafat hadith ki nak hadith manam da'if manam hadith bo xamne dañ ne hadith bu faible tekki wul ne yenen bi sallallahu alayhi wasallam waxuko manam ci vocabulaire muhaddith ni mais moy ne worut parce que ou bien parce que isnad bi yalla la gi amna salam alaykum wa tayeb ni ziyad kon waaw ne fas yi daje nañ ci ne kon hadith boobu hadith bu daif la hadith bu daif tekkiwul ni maanaam du hadith bu wér mais wér gi dafa wóorul parce que ou bien am na ci biir ci di càllale gi boo xamante ni wóoluwuñu ay mbiram wala yu demee noonu donc am na ay raison yu bëri yu mën a tax ba xam suñu hadith yi jàpp ne ab hadith wóorul ne wérna moo tax ñu ne faible bokkul ak ñu ne mawdoa maanaam ne xadis bi ñu sos bu ne mawdoa mooy xadis boo xam ne moom dañ naan bi yonent sa sum waxu ko moom bokkul man moo tax xadis daan yi dañuy maye baro xam-xam yi sukkandiku ci bu dee ci xeeftal nit ñi ci lu baax la wala yu demee noonu booy xool njariñu ngëneelu askar yee ci demee noonu ay nantaan nangam boo ko jàngee nangam yu ci bëri dañ jàpp ne ay xadis daan yi la mais pourtant da nga gis ñu si yàlla di ko ci lu bëri ba ci xadis bi indi salatu tasbih nga gis ne wenn kii yu bëri dañ ne xadis bu daif la mais pourtant ñu si yàlla yi yëpp daanaka yëpp dañ ko digle ba noppi saxal ni si yonente sallallahu alayhi wa sallam di yëpp te bëri na yenn xadis yoo xam ne boo xam-xam yi ci dañ naan dafa daif mais nit yàlla yi gis yonente bi laaj ko xam ne ci moom la jóge donc moo tax te sax ci borom xam-xam xadis yi dañuy jàpp ne xam-xamu kii xadis bu daif man nañ sukkandiku bu dee ci baabu tarhib wa tarhib maanaam su dee ci loo xam ne day xiirtal lu baax ak di dawloo nit ñi du ñaaw kon lu mel ni ci bunt bi nga xam ne pour xiirtal nit ñi ñu mokkal xadis yenen bi sallallahu alayhi wa sallam kon day doon loo xam ne ci mën a ne nag waxa tannafa al ulama radiallahu anhum fi hadha al babi ma la yuhsa min al musannafat mais borom xam-xam yi nag yàlla yàlla kontaan ci ñoom taalif nañ ci bunt bi maanaam ci ay arbain comme di ay taalif yoo xamante ni 40 hadith lay doon xam naa pour barkeelu ci lu mel ni hadith bi loo xam ne kenn mënu ko wàññ te la ngay gis koo xam ne day taalif al arbain ni fi jihaad maanaam 40 hadith yoo xam ne yëpp njariñ jihaad lay wax nga xam ne dañ naan laan arbain na fi nangam booy xool lu mel ni yusuf nabahani def na al arbain arbain maanaam yooyu noonu lay def 40 hadith yoo xam ne ci nangam 40 hadith yoo xam ne ci nangam ba muy 40 tu vois kon bëri na yoo xamante ni taalif nañ ko ci mu ne fa awalu man alimtuhu sannafa fihi abdullah ibn mubarak mu ne ki nga xam ne moom laa xam ci muy ki jëkk taalif ci loolu maanaam def arbain ci nangam mu abdullah ibn mubarak di nitu yàlla bu mag boo xamante ni ci dëddu an adduna ñi nga xam ne ci juhaat bi ci la bokkoon abdullah ibn mubarak ci ñu jëkk ñi top ginaaw mom Muhammad ibn Aslam at-Tusi al-Alim Rabbani momi doon non borom xam xam di nitu Yalla jam katu Yalla doonu wote ci Yalla te selal ko ak al-Hasan ibn Sufyan an-Nasawi momi doon non borom xam xam ak Abu Bakr al-Ajuri al-Ajuri Tusi mom ak Abu Bakr Muhammad ibn Ibrahim al-Asfahani ak Daru Khutni momi doon xam ci xam xam hadith bi bi ak al-Hakim an-Nisaburi moy borom xam xam hadith bi ak Abu Naim al-Asfahani moy ki bin Nahiliyat al-Awliya nomi nit Yalla la won borom xam xam la won bi Abu Abdurrahman as-Sulami Abu Sa'id al-Malini Abu Uthman as-Sabuni ak Muhammad ibn Abdullah al-Ansari wa Abu Bakr al-Bayhaqi wa khala'ikh la yuqsu manam ñoon ñep ak ñeneen ño xamne kenn manu leena lim ci min al-muqtaqadim al-muta'akhir ci ñi jitu ak ñi mujj ño xamne bindu nañ ay téré ci buntu bobu manam def 40 na ci nangal 40 hadith ci nangal 40 hadith ci nangal 40 hadith ci nangal mune muy wax nak mom amna ci day leral manam li tax mu bindu téré bi mune wa hadith takhartu Allah ta'ala fi jam'i 40 hadithan iqtida'an bi ha'ula'i al-a'immati al-a'lam wa hufaz al-islam mune dama istikhar nak tan lo sunu borom subhanahu wa ta'ala ci dajale 40 hadith manit ngir roy ci imam yu mak yu bax yo ngir roy len ci lolou ñu def jëf ju bax jëf ñu def roy len ci ñoo nga xamne ñoy hufaz al-islam bi nga xamne ñoy watul islam ñoy ñi xamne ñoy ci amiyat martaba hafiz mune ñooñu la doon tan lo sunu borom subhanahu wa ta'ala ngir roy len ci dajale ñeen ci hadith ci aftere mune comme ñu doon waxtaan ko wa hadith tafaqal ulama'u ala jawaz al-amal bil hadith ad-da'if fi fada'il al-amal mune borom xam xam yeb nak dajé nañ ci daganuk jëfé hadith bo xamni borom xam xam hadith dañ na hadith bu da'if la bu fekke ci buntu fada'il al-amal manam ngeenelu jëf yi manam ñu nane ko def nangam am nangam wala ñu demé non parce que yoy mom nga gis ko deg ñu ne cenen dara so ngi gis nga jëf ko ngir yaakaar suñu borom te yaakaar suñu borom bu degg suñu borom inshallah du ko tass mune wa ma hadha fa laysa i'timadi ala hadha al-hadith mune waye and ak lool lepp nak and ak ni borom xam xam dajaleñ ni sukkandiku ci hadith bu da'if ci buntu ngeenelu jëf yi du dagan la and ak lool man manam sama sukkandiku ci téré bi may bind du ci hadith bobu manam du ne hadith bobu dafa am rek motax ma bind téré ne bu hadith bobu amul won du mako bind mané déré sax sukkandiku nekkul ci hadith bobu nga xamné day wax ku watu ñeen ci hadith nangoo mune waye bal ala qawlihi sallallahu alayhi wa sallam fi ahadith sahiha mune waye fi ma sukkandiku moy waxi yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith yo xamne bi yon ñep manam hadith yi wër la yo xamne ak wëram amna kende mais li yuballighu ash-shahidu minkum al-ghaib ne ki nga xamanteni mom mo tew ci yeen ki fekke na jotali ki fekke wu moy na kon ki xam na jotal ki nga xamne xamagul wa ne mom ci lolou yalla taala sax mu ko waxone ci fajeetu wada moy dernier sermon nga xamne mom la defo ci aji ni jëm mujjé wona def nga xamne bimu waxé ba noppi dañe ndax jotali na ñepp daan né jotali nga mu ne yalla fédel daan digël nak cëpp ko xamanteni manam fekk nga li nga dégg nang ko jotal ci nga xamanteni fekk lu ya yi nga xamné it lire nga danaka day xawa ji manam bi day ex ba ci yow kon dang ko wara jottali ci nga xamanteni ma hadith yi aggu ci manam kum aggu ci yow dal war nga ko jottal mune waxawluhu batay ak benen hadith bo xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom mo wax ni nadara Allahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha mune nadara Allahu imra'an sunu borom natal na as ciom so xamne wala yalla na sunu borom natal as ciom so xamne sami'a maqalati dafa deg sama wax manam ben way bo xamne dafa deg sama wax fa wa'aha mu fexé ba takku mokal ko ba nopi fa addaha gina lolou mu datte tek dat koy dat kay joxe sama sami'a nim ko deg manam fi nga xamne dafa deg sama wax mu jotelu ko nga xamne non la ko deg lolu ñaan lu ba xamni sun yeen salaam sun dafa ñaanal mbolé ñi nga xamni dañu jang hadith diko jottal mu ne kon mom sukkandiku ci hadith be di wax nan ku dajale arbaay waye ci ñaar hadith yi la sukkandiku moy ne li yeen salaam sun ci fekk ni jottal ci fekkou ak li yeen salaam sun ñaanal kep ko xamanteni degg nga waxam nga takku ko ba nopi jottal ko comme na nga xamanteni non nga ko deggé من ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطط وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها من سيد بيخول برم حم خمي معنام سيدي نحن مملين دف في seen arbaayina yoy 40 hadith ay fiide yu bari yu bokul amna ño xamne dañ ko def ci usulul din manam ñi xamne ñoy fonk din yi wa tawfiq al di demé non ño xamanteni par exemple amna titre yu mel non al arbaayina ci usulul din wa ci hadith amna ak abain usulul din yo xamanteni du doon hadith ni comme amna imam ghazali titre bi ci abain ci usulul din et mom xam xam diine lay jël comme xaj ko def série bi 40 sat non digo expliquer de lenen mais ci ñi nga xam dañ ko def ci hadith batay amna al arbaayin ci usulidi am ño xamne dañ def arbaayin fil furon manam ki nga xamanteni bankati diine manam yi nga xamanteni bokul ci nga xamne mom moy fondement waye batay diine ñu def ko soxlu nga xamne moy dugg ci atay xef yi ak diine non amna ño xamne dañ def arbaayin ci jihad nga xamne dañ indi 40 hadith yo am ci atay jihad da ngay wax mo xam muy wax ci reej li wala muy wax ci ngeene li wala yu dem ni ak so am solo ñu am solo mune am ño xamne dañ def arbaayin fi zuhud ngir wax ci deug aduna ak ci nga xamne fala ko l'islam tek ak ni mu amé solo ak ni mi taxé ni ci mëna ñu diiné ak ci dem non wax ngeene la ci ñew ci hadith ni wa ba'dhum fil adab am ño xamne dañ def 40 hadith ci teggul nga xamne kan hadith dañu indi 40 hadith yo xamne yépp ci autour affaire teggine bon kon di def ci dem non lay jëf wa ba'dhum fil khutbah am ño xamne dañ def 40 hadith yo xamne ci khutba yi rek lay tay ci manam khutba yi nga xamne salatu dafa doon def lañu dajal bu neex dañu avant 40 hadith mune waye yoy yépp ay djublu way yu bax la yalla na sunu borom gërem mbolem ñoñu nga xamanteni ñu ñëw bind ci yoy mune waqad ra'aytu jam'a 40 aham min hadha kulli mune waye man nak lima gis dal moy ma dajale ñeen fukk hadith yo xamanteni sujet bo xamanteni manam mom mo djublay bo xamne mom mo upp solo yoy yeb yu am solo yu bax la yalla leen sunu borom subhanahu wa ta'ala fayte gërem le ñu gërem seen barke waye mom dafa tan manam lo xamanteni japp na ni mom mo upp solo kon yoy yeb lolu moy wahiy 40 hadithan mustamilatun ala jami' zalik mune moy mu andi ñeen fukki hadith yo xamne manam day eumbu lol lepp manam nga xamne yi nga xamne mom lañu andi manam muy usulul din mo xam muy furu'i mo xam muy jihad wala juhud wala ci ak yeneen ak yeneen manam mu andi ñeen fukki hadith yo xamanteni day meuna teunk lol lepp nga xamne day teunk mbolen tem yi nga xamanteni diine l'islam daf ci dox mune wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'id ad-din qad wasafahu al-'ulama bi anna madar al-islam 'alayh aw nusf al-islam aw thuluthuhu aw nahw dhalik mune te ben hadith bu meuna don ci bi hadith nga xamne mo nek ci bi 40 ben règle bu mag la ci principe bu mag ci principe bi diine l'islam nga xamne borom xam xam ci sen bop ñom ñoleen dirigné moy yi nga xamné hadith yi nga xamné dina am en hadith yo xamné dañ na la hadith bi da naka moy genn walu diini wala hadith bi de moy un tiersu diini wala lu mel non kon mom li jublu waye moy mu baña top manam ay sujud yu particulier mais xol hadith yi nga xamanteni ñoy hadith fondateur yi nga xamanteni boy xol bo len dajale mo len diina ji da ci mëna delu wat ci bir 40 hadith mo xam muy li dugg ci affaire iman mo xam li dugg ci islam mo xam li dugg ci estat yi nga xamanteni mom moy sof xay de yi nga xamanteni danaka mom moy base jaamu yalla yi base spiritualité ak affaire ci combat comportement affaire jukke yi dem na nga xamanteni yeb ben bu ci meuna don ci bir hadith yi qa'ida lay don qa'ida moy fondement bu mak la ci fondement diine yi mune summa altazimu min hadhihi al-arba'in an takuna sahiha. Déjà lool moy premier élément ci kiwom bi ginaaw bi mu waxé né liñ ci djublu moy jëfé ñaari xabi jëlé mu wax premier élément moy né bëggu ci duggal hadith bo xamné day doon rek ben hadith bu particulier ci hadith furu'i wala ci wala def arba'in yo xamanteni day doon ci jihad wala ci nangam wala ci ben thème particulier ay dafa bëgg mu doon arba'in yo xamanteni manam atti diiné ci lepp day da ci mëna déllu wat manam kon mu doon arba'in yi nga xamné ñoy fondamay diiné diiné l'islam. Ñaarël bi moy daf ci sartanté bopam yi ci ñew yeb doon hadith yo xamne hadith sahih lay doon am ngeen arba'in yi nga xamne par exemple day nekk par exemple ci lu melni fil jihad nga xamne xam nga hadith fadail yi daf ci dugg te yoy xam nga ci def man nekk ginaaw li buntu ngeenel la kon man na ci def hadith bu dañ ko lay def non mom na contrairement ak lolu daf ci certaine ak bopam ne du ci def lu hadith wax ni hadith bu wér man arba'in yi yeb hadith yi wér la ñu sax mune wa mu'azamuha yi ci ëpp ci 40 hadith yi def na 40 touti mais non la ko tuddé 40 hadith yi ci ëpp fi sahih al bukhari wa muslim yi ci ëpp mu ngi ci sahih al bukhari ak muslim ay ñoom dañu dajé ci né ay téré yu wër mune wa azkuruha mahzufat al asanid li yasahul hifdhuha ngeetel moy hadith yi bimu ko ëndé wul isnad yi manam tialal bi diw mo jël ci diw mo jël ci ndax imam nawawi hafiz lo don hadith yi man na wax ne man ma degg ci diw koku degg ci diw koku degg ci diw koku ba isnad bi dem ba ci yunus sallallahu alaihi wasallam du rek ko xamne dafa ñew jang ci ben tire ci wala yi mais mom ci bopam hafiz la muhaddith la hafiz la mais isnad bobu daf ko supprimer ngir mokal ko yom moy na kon ala base da ko bindon pour ñu man ko mokal nga xamne ki nga xamanteni mokal nako toujours dina am li nga xamanteni mom moy base diine nga xamanteni danaka lo meuna nek rek dina ci am hadith bo xamanteni dina la ci meuna inspirer li nga xamanteni mom nga wara def donte lele man nga baña xam detail mune kon dafa dindi isnadi chain de transmission ngir mokal ko yom ba nopi manam ngir te mokal bi bu fekke ni dafa yom jariñ ci lay gëna yombe ci lay gëna dajalé nga xamanteni manam du borom xam xam yi rek ak 40 hadith mom même ñi du borom xam xam ni man nañ ko mokal nga xamne bu boba man jariñ ni dina gëna daj alors que bu dé tire yu magi yeen borom xam xam yi rek ño fay nek diko mokal kon ji li ci la jariñ bi gëna dajé mune summa udbi'uha bi babin fi dafti khafi al-fadhiha mune ginaaw ji nak ma tofal ci ben buntu bo xamni manam dama ci defat ay teunk confirmer manam bati nga xamanteni dafa xawa raj wala dafa xawa lemu wala ñu dem non pour leral ko indi ko bañ xamne bat bi la du beulé mais bat bi la lolé lu am solo la ci hadith kon lool moy li nga xamanteni manam mom la sam moy méthodologie moy méthode bi nga xamné mom la utiliser ci téré bi nga xamanteni mom la utiliser léegi nak li moy limi wax ak manam képp ko xamanteni dañuy ut lu baax limi togn la bo xamanteni daf koy jëmele ci ñun ñëm bo leen jullu ñu mune wa yan bari li kulli ra'ibin fil akhirah an ya'rifa hadhihi al ahadith lima istamalat alayhi min al muhimmat wa ihtawat alayhi min al tanbih ala jami'i ta'at وذلك الظاهر لمن تدبر وعلى الله اعتمادي واليه تقلبي وله الحمد والنعم وبه التوفيق والحكم من يال نا نك مانام ورنا سي كيب كو خامتيني داغا خيم مام افيك الاخره كوكو يال نا سيو غا خام حديث من 40 حديث من لول نك واخوكو ندير ني موم موكو بيند ولا ني دامي نون وايي لي تخ مو واخكو موي لي حديث يي امب سي يو ام سولو ak limu ëmb ci yété manam lo xamanteni day yé nit ci mbolém xéti jaamu yalla yi té loolu lu feñ la ci képp ko xamni jang nga ko sentatal ko manam képp ko xamni jang nga ko sentatal ko diñ ci gis lo xamni dina la yé ci mbolém xétu jëf ci baax yi té lu la ci dund lay doon aussi inshallah mu né ci yalla nak lay wéru ci lay ci moy sa mu ndëgeer lay té it mom lay ci mom lay delo mbir yépp té mbolém cënt yi ñël nako té xéewal bi manam li def dal mom du ci dara xéewul suñu borom la subhanahu wa ta'ala bu mu jaar ci mom té suñu borom rek mom moko ci mëna jox tawfiq ba mi nga xamné loolu la bëgg téer bi mel ko té amé nonu ndari mu mel ko wal asma té ci mom rek la mëna yaakaaré muccu ci lepp lo xamanteni dañ ci musulu bokk na ci manam muccu ci téré bi doon lo xéré bo xamanteni du am jariñ wal téré bo xamanteni leneen da ci duggul rus li nga xamanteni mom la ci yeen kon lool moy introduction li nga xamné mom la Imam Nawawi def ci téré bi té xamna dañuy jël quelques hadith ñu dem bu féké dañuy jël sharia bi mom man nañ jël ben hadith kété ñu jël ben hadith kété légui comme ça lire ko bati ben légui après sharia bi nak mom ñu bañu tud bati arab bi ci ñu wa sharia ñu dafa ñu ñu sharia ko dañu ñu ko tud dan di mon premier hadith ni hadith bi muy gëna ci yéte ci hadithu Umar radiyallahu anhu fakki ci sayyidna Umar radiyallahu anhu mom rek mom mo koy riwaye té hadith bi gëna ci yu ci la bok ndam ne kon hadith 1 an amirul mu'minin abi hafs Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qal mune jele nañ ci ki nga xamne moy njitu way gëm yi dakantalam di Abu Hafs ni sey turam di Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mu wax ne moy lim waxone ni da fay dindi isnad bi sen transmission mu wax ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul ne degg na yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne innamal a'malu binniyat innamal a'mal naka jëf ci day binniyati ci yene yi rek manam ci yene yi rek manam li jox valeur jëf yi deug mu ngi ci yene wa ñu ci lene wa innama likulli imri'in ma nawa tay kenn ku nek la ngay am len rek la moy la ngay yene ndax innama day jariñ lool manam day jariñ xaf manam ne li rek la won ni lu exclusive la day dakh ay leneen lu dul lool kon bu ne wa innama likulli imri'in ma nawa moy ne kat waji lamuy am moy lamuy yene aw bo ne dina am lamuy yene ak lamuy am moy lamuy yene ñaari bokul la wa man ko lamuy yene rek lay am kon innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa naka jëfi kat ñu ci yene yi tayit waji la nga xamne mom lay am moy lamuy yene mune yonentu sallallahu alayhi wasallam continue ba tay ni faman kanat kepp ko xamanteni nek na hijratuhu ak gadayam ilallahi jëm ci yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala wa rasulihi ak yenentam do sallallahu alayhi wasallam fa hijratuhu ko kat gadayam ilallahi mu ngi jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala wa rasulihi ak yenentam sallallahu alayhi wasallam da xam nga lol mom ak yalla yenentam mom mo am may lepp wa moy ki nga xamne lol mom mo li yekati ci lol nga egg am ki nga xamanteni ndax bu jekk bi kan kana fi jira dufu ila allah moy walu jam bi bu ñaarel bi moy lim ci am man kana fi jekk ila allah moy walu jam bi manam ci yeneem ki nga xamanteni yeneem moy jëm ci yalla ak yenen dufu allah rek kon lamuy am lan la moy hijra tu ila allah moy lol la ko sunu borom di may moy day jëm ci yalla ak yenen dufu allah lol mom moy dayo tahe mune waye nak wa man kanat hijratuhu ndax li xam nga day misal la ci limu jëk wax ne jëf ci yene kon toujours yene bobu day dal di duggat ci kon moy ki nga xamanteni limu yene ci yow ci gadayam moy yalla ay yonentam bi lamuy am nga fat yéena la ak la ngay am kon la mi am kon mooy yàlla ak yonent bi mu ne waaye nag muy beneen côté bi man kaana képp koo xam ne nekk ni hijratu ak gàddaayam li dun yam ngir àdduna yusibuha goo xam ne daf ko cay amee aw imraatin wala jigéen joo xam ne yan kixuha daf koy takk mu ne fa hijratuhu bu woobaa kat ak gàddaayam ila ma haajara ilayhi mu ngi ca la nga xamante ni dafa gàddaay jëm ca foofu léeg-léeg dañuy ñi koy firi dañuy wax ni sax day gis ne foofu ñaar yooyu daf koo soofal ba tuddaatu ko alors fee daf ne fa hijratu man kaa hijratulahi rasuli fa hijratu ilallahi wa rasuli baamu ko ngir réew ko fii bi mu waxee ñaari ba noppi tuddaatu ko dana rek ila ma haajara ilayhi ngir soofantal ko am ne ki nga xamante ni moom la nga yéene ki sa gàddaay ji mooy alal joo xamante ni xaalaat nga ne boo gàddaayu doo ko af maanaam ni àdduna wala àdduna rek wala boog jigéen joo xam ne boo gàddaayu doo ko mën a takk nga ne naa gàddaay pour man koo takk mu ne ku ko kooku bu boobaa xam nga loolu nga ci yéene kon li ñuy laaj mooy lan ngay am ne kon la ngay am mooy gàddaay jëm ci loola mooy kon yow ci dëgg-dëgg dangaa gàddaay jëm ci àdduna ci dëgg-dëgg dangaa gàddaay jëm ci jigéen bi te it loolu doom daal nga mën a am ne xadis boobu rawaahu imam al muhaddisin abu abdillahi mohammad ibn ismail ibn ibrahim ibn mohira ibn bardisba al bouxaari wa abul hosain muslim ibn xajjaj ibn muslim al xosayr nisaabouri mu indi xaw ma am na foofu numéro xadis yi waaw ne ñaari ñi nga xam ne ñooy imam ñaari imam yi mboolem borom xam-xam xadis yi muy imam bouxaari ak imam muslim ñoom ñoo ko indi fi saxihayhima si seeni saxiya alladayni huma asahhul kutubil musannafa ne ñaari hadith yooyu nga xam ne ñooy téere yi gën a wér ci téere yi ñu taalif Bukhari ak Sahih Muslim kon hadith bi foofu la foofu leen da ngay gis toujours dina indi fiñ ko riwaaye léeg-léeg bu amee ay baat yu xaw a am problème da ngay gis ne toujours fii après dafay indi baat yi ne baat bii la wala yu dem noonu wala bu amee ay version wala yu dem noonu léegi nag al imam ibnu daqiq al ayd radiallahu anhu moom it doon leeral nag xadis bi muy wax ne lii xadis bu wér la boo xamante ni ñëpp a d' accord ci lu ñu d' accord ci ak wéram la maanaam li ñu naan mutafaqan alayhi xadis mutafaqan alayhi mooy xadis boo xam ne imam bouxaari ak imam muslim dañ ci daje maanaam da nga koy fekk sahih bouxaari ak sahih muslim xadis bu mel noonu moom ñu naan mutafaqan alayhi mooy boo xamante ni ñëpp d' accord nañ ci ni wér la mu ne te xadis bu màgg la bu bëri ay njariñ nga xam ne imam bouxaari indi na ko ci ay endroit yu bëri ci biir téeréen boobu ci sahih bouxaari imam muslim mu ngi ko indi ci kitabul jihad maanaam ci téere jihad waaw te xam nga loolu sax lu significatif la indi ko ci jihad xam nga fii ñu ngi wax ci hijra misaal biñ joxe mais fee mu indi ko ci jihad te ñaari yëpp booy xool hijra ak jihad yëpp bu ci ne dafa am benn sens historique boo xamante ni comme hijra ñu ci woon Makk ci Madina am sens boo xam ne nag après moom mooy continuer comme yonente salaa alai salaam ne woon al muhaajir maanaam ki nga xam ne moo gàddaay mooy ki nga xam ne moo gàddaay lépp lu yàlla bay xam nga loolu sens la boo xamante ni après ñu ñëwaat ñëpp dañ ci dugg xam nga sens bële jéem ñu ngi gàddaay jóge Makk ci Madina waaw ñu naan al muhaajirin ci kii boobu mais mu def sens bi mooy képp koo xamante ni da nga gàddaay lu bon jëm ci lu baax waaw bu boobaa it maanaam comme léeg-léeg ku jigéen ki daawul muur ba yàgg mu muur kooku gàddaay na kooku gàddaay léegi bu fekkee nag dafa muur pour am jëkkër ah day daal di dugg ci kii bi waaw wala góor gi nga xamante ni daawul dem daayra ba yàgg am benn soxna bu nekk ci daayra bi mu tàmbalee def kooku na ah day dugg ci biir kii bi ah yooyu ah yooyu day daal di dugg ci kii bi léegi ki nga xam ne it booy xool ay affaire ngistal yooyu yëpp day delluwaat ci biir xadis yi waaw li tax mu indi par exemple booy xool imam muslim mu ngi ci bunti jihaad parce que ki nga xamante ni day dem di jihaad te yàlla do nga tax kooku bu boobaa day jihaad te yàlla do nga tax kon kooku yàlla lay am ki nga xamante ni day jihaad aussi pour ñu ne jàmbaar la kooku bu boobaa loolu lay am ñu daal ne jàmbaar la ki nga xam ne day jihaad parce que xam na ne kat jullit ñu am nañ doole te ñooy gagné naa dem bokk ci comme ça bu ñuy séddoo màng yi muy butin bi ma am ci kooku loolu moo tax muy jihaad koku bu boba lol lay ax am ku ne la nga xamne mom motax ngay def lol lol ngay am bu fekke ni aw tour nga bëgg bu boba lol ngay am bu fekke ni alal nga bëgg boba lol ngay am bu fekke jigen nga bëgg boba lol ngay am bu fekke ni ak yeneen ni ci def yeb dal ki nga xamne nak mom yalla dom nak motax koku bu boba yalla ngay am te yalla nak mom moy boko amé parce leneen dem moko mom leneen dem moko mom la nga leneen ni ñeneen di bëgg man la ci may lo xamne ci ka doon wut du ko amé non ba nak bi yoon sun borom man la ko sambal mune te di hadith bi ben la ci hadith yi nga xamne borom xam ni dañuy wax ne ñoy hadith yi nga xamni l'islam geet autour de hadith yoy lañuy tourné mune imam ahmad ak imam shafi'i rahimahumullah dañ doon wax nan hadith bi muy hadith bi nama amal bin niyat bo xaje xam xamu diine ñetti xaj ben xaj bi lepp ci bir xam ci bi lay dug ci bir hadith bi lay dug ñu lool imam bayhaqi wax nako mune li waral lolou nak moy ne ndax fagu jam bi day nek manam nit ki li nga xamne man nako fagu ci walu diina moy li nga meuna li ngay jëf ben mu nek ci sa xol manam li nga xamne non la nit ki di jëfé moy xolam lamiñam ak ay ciirum lolou nit ki di jëfé ci li nga xam té yéene moy ben ñetti xajoy yene moy la xol bi def yene mom la xol bi def legui nak jeuf ji doora genni ci lami wala yoy kon mbolem ni nga xamanteni day dugg ci xol nga xamanteni kon mom moy un tiers diine ji parce que diine ji ñetti yoyal li xol di def ak li lami bi di def ak li di cëri di def té li xol bi jëf mom moy yeen mu né kon xeyna lool mom moy manam lool ñu wax ni kon ben ci ñettelu ñetti xaji diine lepp day delu wat ci bir hadith bi manam moy li nga xamanteni dafa aji ci yene te djiblu way ci jëf mu né batay solo nañ ci imam shafi'i radiyallahu ta'ala anhu wa nabihi mu wax né hadith bi djuroom ñaar fukki buntu ci buntu fekk yi dañuy dugg ci bir hadith bi mune te bari na yeneen borom xam yo xamanteni wax nañ ne hadith bi mom moy un tiers l'islam hadith bi la manam lepp ci lay ci manam le fait ki nga xamni manam valeuru jeuf bi moy yene e ka fune la nga yene lol ngay am manam kenn ko nek la ngay yene lol ngay am motax nga gis amna benen hadith bo xamni nabi sallallahu alaihi wasallam ci wax nan niyatul mu'min khairun min amali manam yene djulit ci mom mo gën jeufam même ci yo xamni sax dafa yene jeuf yene bogo non mom mo gën jeuf ci ndax bu fekke ni jeuf ji kete amul yene déjà do am valeur kon yene ji nga xamni mom moy tax jeuf ci am valeur nga xamanteni mënu ci ñak pour mu am valeur mom mo gën son yetu mom ni xeyru ni amul ma tanga gis ki nga xamanteni dafa yene def ci bax yene ji deggu ba nopi manu ko matale dañ koy fay ngir ne yene gogu deggu won ci mom yene ni deggu won ci wa boy ki amna ci Seigne Moustapha Mbobi ci archive.org amna ci ben téré bu ngui fay firi sawan du fex yi wo xamné règle juridique yi dañu téré Cheikh Salahuddin amna ci maam parti bo xamanteni mu ngi ci leral bu baax hadith bi difa indi ay ndariñ yu bari sax ay war yu bari wol yo am yu am am ndariñ ci ay ci borom xam xam yi wax ak comme bi Imam Shafi'i wax ni juroom ñaar ci baab ci buntu fekk yi dañ ci dugg am ñeena ba xam xam ñoo xamni ñew nañ sax énumérer djoom ñaar ko ci buntu yo xamanteni yaakar na Imam Suyuti moko def non mune motax nga gis borom xam xam yi dañu soppone trop manam di tijje seen téré hadith yi mo da yeen téré yu bari wala téré hadith yi sax dañu gis mom lañ koy tambali té bokku na ci nga xamné ñoko tambali seen téré Imam Bukhari mom la tambali téré ku ñu Abdurrahman ibn Mahdi wa mune Abdurrahman ibn Mahdi mom dafa wax né yalla me ci képp ko xamanteni da ngay talif ak téré nga tambalé hadith bi ngir yé ki nga xamanteni day sakku xam xam di ñëw di jang téré bi nga xamné bu ñëwé bala mo jang da di lire hadith bi fatali ko mu yéene la ta mu jang téré sax jang aussi xam xam la jëkku xam xam la jaamu yalla donc nga jitto ko dina taxé ci kay jang da di xalaatat ka da di wéral ni min xex ba yéene yéene gudd gëf doora continuer jang téré munete hadith la bo xamanteni manam hadith bu siiw la bo xolé ci manam bi ati avancé way hadith bu tumuranké la won bo xolé ci ak njaal gene ndax hadith la bo xamné ken solo ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam dudul ken nit ci sayna Omar aw kon moy ne kon ci jamono yu jekke jamono tabeen yi yoy ñi nga xamone bari wu ñi nga xamone bari wu ginaaw bi kay la dem ba après hat après bi ci ak bo xam xam ci ko ci jekke seen téré mu dem ba siulé nga xamne danaka ku ne xamna hadith aw ko udi bi mom du won hadith bu siiw non ndax sayna Omar kesse mom mo ko riwaya ci nabi sallallahu alayhi wasallam Sayna Omar aussi ken rek moko riwaya ci mom muy Alqama ibn Abi Waqqas te Alqama mom aussi ken donc mom moko riwaya ci mom muy Muhammad ibn Ibrahim At-Taymi Muhammad ibn Ibrahim Taymi mom aussi ken riwaya ko ci mom dudul ken kete muy Muhammad ibn Ibrahim muy ki Yahya ibn Sa'id Al-Ansari ginaaw koku nak a partir Yahya ibn Sa'id Al-Ansari ci di commencer tax ni ko jël commencé bari hadith bu da ni di don hadith mashhur ni hadith mashhur ni hadith ci kon ma ya hadith nga xamanteni mom boy xol ci njaal ben bi xeyni ñu bari xamuñ ko mais mujj na da nak bokk ci hadith nga xamanteni ñom ñoo gëna ciw ci hadith mune ginaaw lolu lako lu upp 200 ci ay nit riwaya solo te ñu upp ci ñom ay malay ay imam yu mag lañ fi muy leral nak ci manam ci baati hadith bi wax ni innama bi innamal a'malu binniyat mune innama day indiquer exclusivité manam nga xamanteni day restreindre lepp ci li mune innamal a'malu binniyat manam moy ni mbir jëf sen solo ci li rek la teggu manam moy ci yene ji teggu ci lenen ci manam xat nga xamne lepp da fay dajale ci len mune innama bobu nak manam day saxal li nga xamne mom lañ tuddu muy yene ji di dakk lenen luddut lool mune waye nak dafa am ñaari façon dafa am xat mutlaq manam bo xamanteni dañ ko boyal manam ginnaw li lenen amut am khatru muqayyad moy ginaaw li lenen amut mais ci ben aspect kete parce que li muy wax ci solo jeuf bi wax ci solo jeuf bi legui nak après xam nga nangou genen affaire ak yoy donc motax li day dugg ci nga xamanteni muqayyad la mune lol man nañ ci jël metal comme ci par exemple même alquran bi wax ci yunus sallallahu alayhi wasallam wax nan innama anta mujir manam yow dal ap wa kuy kupate rek ni xam nga yunus sallallahu alayhi wasallam amna yenen dimension yi dul kupate bokku mais amna jamono bo xamne lolou mom mo doon ci wam mo doon mission moy jamono comme li nga xamanteni mom lay doora wote nga xamanteni ñepp danaka ñuy wo ñepp sen passeport baaxul seeni jëf nangam seeni jëf nangam té lolou manam nit ki bu tollo fofu ci sori deug luy xup mom mo koy gëna mëna jari manam lo xamne daf tay ci sawara diko fatali dé ak yi demé non yoy nga xamne day tiplo nit mom mo koy gëna mëna jari moy tit moy tax leg leg nit ki meuna manam meuna am volonté baye yene yu beuy mais boudé ci buntu yaakar ni leg leg après da ngay fi da ngay noyal do am ci bobu du am lool nga xamné mom moy ci nit ki nga xamanteni da nan yi na mata jamono ji ni mom xamna youtube lo mom xamna melna mom lañ gëna soxla mais xam nga ay bobu téwul yeen sallallahu alayhi wasallam nazir lo fi ak bakir lo fi ñaan di déglé indi ay bonne nouvelle ak yeneen yi dimension yo xamanteni manam yamul ci loolu def mune kon bo xolé day melni ay bi apparence bi moy ni day woné day dakk leneen luddut melokan wo di kuy xupaté waye yeen sallallahu alayhi wasallam ay qualité dépassé na lool mune kon bobu moy bi nga xamanteni buñu manam buñu limité la haklo buñu limité la ni ni tala bokk la xat bo xamni bu absolu la mune batay man nañ jël exemple li sun bon sanu taala di wax nan innamal hayatud dunya la'ibun wa lahw dal ni dundu aduna je am fo rek la wa am nga lolu aussi hasru la mais hasru bu manam moy bu fekke ne dañ ko considérer ci ki nga xamni dafa jël aduna gënal ko leneen dundu aduna gënelo ko Allah salam gënelo ko Yalla ci demino koku dundam lepp ak xol la moy kon toujours hak la bo xamne dañ ko limité ba tay ben ci mom différence entre layb ak khabar wa leg leg comme dañuy wax nan layb mom moy foré abas manam day doon ko mo xamanteni amul ben jariñ abas mom moy day doon lo xamanteni moy leg leg ñuy différence nan foom xalé ak foom mak ñoy fo yo xamanteni mom amul ben jarign leleg dina am yenn fo yo xamanteni dina am jarign donc leleg yenn ci sport yi wala yu dem non leleg dina am jarign leleg nga gis comme magum jëm leleg ci non rek comme yeek ci ben fo kay non la dicci wala daw lol amul ben jarign leleg lol lañ cey différencier donte man nañ wax ni nak ay fi la man nañ wax ni ay synonyme lay mais abas man nañ ko utiliser ci sens yo xamanteni man nañ ko utiliser line par exemple abas nga def ben affaire ni rek te djublu wo ci dar dañu man wax ni abas la wa comme djeki rek comme ma djeki rek dal di jël cas ci teul ni ci dal di tegat te djublu ma ci dar lo may nga def dara 20 lo xamne manam djublu wo ci dar ni wal dañ ci tudda ambas ma do sun borom nan binduma asmanu tuf ak li nek seen digeunte pour juste nonu pour ci dal pour wala ma du lu ba dal naam li nga xamne dang ko def am lu ci djublu donte fola doto ko man tudde ambas mais bo wa man don lay bu fekene du len lo am ndariñ wala bu fekene li ci djublu moy ay divertissement wala série de non boba lay it lay do moda amna sans yo xamne dang fay meuna dougal abas mais do meuna dougal ci leg leg it nga gis comme leg nga gis kenn kuy def dara boy xol leg ci yenn ci diine yi sax souvent tay gis nga xamanteni leg leg day def dara yakar ni diine la tek du diine dañ na ko ci abas nga ne ki nga xamne day nek ci gamu ba yag muy fecc yakar ni ci diine wala moda ci nga wala ki nga xamanteni day han da nga fay ci bo nga jaar han non man dama joxe exemple ya lo xamanteni manam day dang ci ci yakar ni fekk du dara tan yoy yep xabat la né wa parce que aduna bu féké ni ci kok nga xamné daf ko gënalé ci lénen lu aduna kok bo wa man nañ wax né kon kok dundam jëf dunduk aduna am jëf kon am fola waye bo xolé ci jëmi aduna ci bokkum di nga xamné manam lu mëna am jariñ la parce que déjà ci nga mëna jamo yalla ci nga mëna liggéey ci nangam waye manam yi nga xamanteni manam xass yi nga xamne manam lu limité la ba nopi nga gis texte bi utiliser ci xass c'est parce que li ëpp ci mbir yi non lay dem parce que ni ëpp ci gañ ci dunduk aduna sama classe da ngay faré mais kon motax baat bobu boku gisse toujours da ngay xol texte bi xol ba xam wax ci si bopam ndax dafa don hasru bo xamne buñ boyal bo asli wala bok lo xamne lu limité la mune budé ci fi nak manam day doon lo xamné boko xolé manam ci jëf yi nga xamanteni jëf yi amal sharian yi jëf yi nga xamné jëf yi sharian la moy ñuy jamm lu ñuy jammo yalla manam lo xamné dañ ko dañuy di jammo yalla manam mbir mi ci avant len lu mëna doon ci yene ji la né am boy yene wut moy ni jëf ji du baax mune boy xol mu ngi melni japp wala sangu wala tim wala julli wala azaka wala ko yoy yep faaw nga yeen faaw nga yeen parce que dafa bok ci chat yi nga xamanteni day tax mu wess faaw nga yeen mune waye nak bu fekke nda nga xol ci lu melni dindi sobe am loolu jeul ci yeen ci ne bu la sobe tax xey fenn nga dem raxat ko ni donte yeen wu sax xafalu dañ bi dañ mune ndax yoy dafa bok ci manam baye yi manam yi nga xamanteni dañ koy baye lolu nga ñak ko yéene du té werna yi nga xamanteni dañ yéene da ci doon sapp ci mbir moy nga xamné ay jëf ay def mais bayyi comme lu aram taxaw nga naron ko def bayyi ko lolu voilà même bo yéene wul bayyi nga ko même bo yéene wul bayyi nga ko dégg nak fofu batay man nga ra nak def yéene yeur xam nga comme néne la nga yéene lolu ngay am yéene ay mbir yene magal sunu borom am magal sunu borom yene ci bayiko ngir degen sunu borom am degen sunu borom et yi demé non yene bayiko ngir ki yonnabi sallallahu alayhi wasallam am yoolu ku jëfé sunu yonnabi sallallahu alayhi wasallam yene bayiko ngir gëna jëgé yonnabi sallallahu alayhi wasallam donc yoy yeb ay xéetu yene la ay xéetu yene mune nak bat waye nak am na ño xamné batay dañ dinañ wax ne yeen borom am am mbolo ci wax xam ni ne batay lu melni japp ak sangu meun nañ wër ci yene ma masala bo xamne batay am na am ci la ko ci exemple yi mu andi non lay lay wax da mune nak manam liñ wax ne innamal a'malu binniyati manam jëf yi ci yene yi batay fofu maana bi boy xol day melni dafa am ellipse dafa melni dafa am luñ supprimer est ce que manam matuk jëf ji la manam est ce que dafa bëgg wax ne matuk jëf ji mu ngi aji ci yene yi manam bo yene wu jëf ji man na baax ay du mat wala wëru jëf ji ndax bu fekke ne dañ ci dañ ne innamal a'mal pour que jëf ji wër binn yaat fook yene yene ci bo wa may jëf bu amul yene du baax wa mu ne fofu manam wuté amna ci digënté borom xam xam ni digënté yi nga xamné dañ def yene muy chartu sefa manam chartu bo xamanteni bu ci amul jëf ci baaxul ak ñi nga xamné defuñ ko muy chartu sefa ñi nga xamné nak dañ ko def muy chartu sefa dañ def ne kon dañ ko def mu melni manam li fi manam ellipse bi liñ fi ellipse moy innama sihhatul a'mal binniyat manam wëru jëf bi mu ngi aji ci yene ne kon li nga xamne mom lañ leum fofu li neub fofu moy wëru jëf bi boba jëf yo xamanteni amul ci yene du baax ñi nga xamne nak defu yene muy chartu xefa manam chartu buy tax jëf bi wër ñoñu dañ ne dafa melni rek comme ñu newon innama kamalul a'mal binniyat manam matuk jëf ci ndax jëf man na baax waye baña mat wa ne manam bu yene amul jëf ji man na baax waye du mat manam yool ba du reuy lool kon wuté bobu batay am na ci wa mune lim wax nak ne wa innama li kulli imrin mana wa mune fofu dafa am mana bu ci ñew manam du repetition wu innama amal binniyat han bu ne jëf ci yene da delu wat ne kenn ku nekk la nga yene nga am manam amna sens bu nouveau ci deuxième partie phrase bi mu ne fofu limi jari moy ne manam liñ ci yéné dang ko wara déterminer dafa wara don lu déterminer don rek comme lu général ni muy melni ko xamanteni dafa amé bëru julli boy fay do ñew rek daal yéné nonu fay bëru julli en général mais fokk nga yéné fay tel julli par exemple dama yéné fay tesbar bu ma rawal wala dama yéné fay takusan nanga donc fokk li nga yéné don lu déterminer dama yéné nanga ya ci saxal mune budul won nak manam bad budul won li lim wax ne wa inna ma li kulli bi manam wa bu boba manam yene general mi rek day meuna nek ngeral ñu rek dal na dama yene julli ak julli gu meuna don dal di ci mais lim waxa dal ne inna ma li kulli bi manam wa kene ku nek la nga désigner manam yene ko lol nga am motax boy jul tisba da nga yene jul tisba boy jul taksan da nga yene jul taksan boy yene fay da nga yene julli nga xamanteni mom nga mom nga don fay han fo nga déterminer parce que nga xamanteni yene mune wallahu aalam lol nak ci la buñ ci leral yiñ ci andi la yalla nak mo xam deug deug lol mune li ñew nak ci benen parti ci hadith ni faman kana hijratu ila allah wa rasulih fa hijratu ila allah wa rasulih mune liñ xamone manam ci charte moy buñ ne charte terme grammatical ci vocabulaire grammatical moy buñ ne moy comme si moy le conditionnel moy buñ ne si nangam bo defé nangam am nangam wala buñ ne mubtada al khabar moy nga wax ben no da ne nangam ñi déglu lo ci wax nga daldi wax wala nga daldi ci joxe information mu ne loolu liñ ci xamone ci arab moy ne mubtada bi wala fi'l shart bi ben parti bi day wouté ak benen parti manam nga xamne dañ na la bo defé li di nga am lé nga xamne li day wouté ak lélé da ngay def li pour am li mu ne waye nak ci hadith bi day gis ne lé ak lé ño bok manam fuman kan hijratu ila allah rasul bi fa hijratu ila allah rasul bi lol day attirer attention ci ci grammatical mais moy comme niñ ko waxawone rek li nga xamne moy ndial ben hadith moy limi wax ni kenn ku nek la ngay am moy la ngay yene kon amna ñaari distingue wu yo xamne dafa am même bu fekk ni tudduñ ko littéralement moy yene ji ak li way yene ji di am li ngay am kon bu ne faman kan hijratu ila allah wa rasuli kon moy ko xamanteni yene moy gaday ila allah wa rasuli jëm ci yalla ak yonentane kon benen parti fahiratu ila allah wa rasuli parce que question biñu poser moy lan ngay am parce que digënté li nga yéné ak lan ngay am ginaaw loolu la yéné wa inna ma li kulli imri'in ma nawa ginaaw leela yéné won kon loolu la ko sunu borom di may ngay kon fahiratu ila allah wa rasuli kon dinañ ko may gaday sunu borom dana ko may manam jëfëm joju doon gaday jëm ci yalla yonenti loolu kenn ku nek xamna ni lu reey la ci sunu borom digi ci lu reey la kon toujours lol manam lol mom mo fi lemu wat batay benen hikma bi ci bo xamne meun nañ ko ci guitar aussi moy manam ci njariñu baamu giñ ko baamu wat moy nimu jëfé ci benen parti bi waman kan fi jëtu ko lidun nañ fi buha awim ra'atin intiha fa hijratu ila mahajir ya mahajir ilay ñu gis ne fe tuddatul lim ci won da ñow rek da ne koku dal la ko taxé juk dal lay am nga xamanteni daf ko ki na dal ko soxontal mune hadith bi nak dafa dik ñu wax xamna di andale man circonstance ñu xamne mom lañ wax ne ci la hadith bi genn won la ram sallallahu alayhi wasallam mune dañuy wax ne toxal nañu ben way bo xamne dafa gaday won makka jëm medina ngir mëna tak ben soxna bu tudon umu khays mom umu khays wala dindi mune mom koga waji manam ngeenelu gaday gi ci bopum yëkëti ko won waye xamone nañu dal mom faaw mu gaday pour meuna tak mu khays mu dal di gaday moy dafa mujjib kat ko kuñu xamone la ñu diko woyé muhajir ummu khays waye gaday ummu khays ya me wallahu ta'ala a'lam lool nak li ñuy netali la ma tam ne wallahu a'lam yalla dal mom mo xam li nga xamanteni mom moy ci lool kon amna dañuy ci ci bi les comme ça bu bëgg ñu jël yeneen salam alhamdulillah.